800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu ulew w całej Polsce strażacy interweniowali prawie 500 razy, przede wszystkim na południu. 3 osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych w katastrofie pociągu w Niemczech. Unia Europejska i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie stawek celnych. Wody Polskie informują, że w zbiornikach retencyjnych jest miejsce na wodę z opadów i nie dochodzi do nich w nich do spiętrzeń. W związku z burzami i ulewnymi deszczami w całej Polsce strażacy interweniowali 480 razy, najwięcej na południu. Niebezpieczną pogodę niesie niż genueński, tylko w województwach małopolskim, śląskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim strażacy wyjeżdżali do 360 zdarzeń. W tych regionach doszło do przerwania zapór przeciwpowodziowych i podtopień. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Na Polszczyźnie i Górnym Śląsku, w Małopolsce, w Łódzkiem i w Świętokrzyskiem obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. W związku z zagrożeniem powodziami jutro o 8 w MSWiA zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem szefa resortu Marcina Kierwińskiego. Przed mieszkańcami południowej i wschodniej Polski ciężka noc. Służby wydały ostrzeżenia z powodu nadchodzących ulew i burz. Kto powinien przygotować się na załamanie pogody? O tym Arkadiusz Augustyniak. Dla mieszkańców Polski wschodniej i południowej ta noc będzie trudna, mówił po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wiceminister w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jest mowa o 60 powiatach, głównie południowej Polski, objętych trzecim stopniem zagrożenia burzowego. Do 18 w związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym strażacy interweniowali 325 razy, powiedział zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Szyszko. Najbardziej poważne zdarzenia w województwie opolskim, miejscowość Kałków, tam został rozmyty wał, została wyłączona droga powiatowa, woda rozlała się na pobliskie pola. Ale w tym miejscu sytuacja się stabilizuje. Wiesław Leśniakiewicz podkreśla, że wobec nadchodzącej burzy należy zabezpieczyć elementy ruchome, które mogą zostać porwane przez wiatr. Okres letni to czasami są jakieś krzesełka i stoliki, które są przy domach przygotowane. Obecnie około 2000 odbiorców jest odciętych od dostaw prądu. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Co najmniej 3 osoby zginęły, a wśród dziesiątek rannych 6 ma bardzo poważne obrażenia. Taki jest aktualny bilans wypadku kolejowego w Niemczech. W Ademii-Wirtembergi wykoleił się pociąg. Akcja ratunkowa w okolicach Riedlingen trwa. Liczba śmiertelnych ofiar może wzrosnąć. Informacje o rannych też nie są jeszcze zamknięte. Wszystkie wagony lokalnego pociągu wypadły z torów. Jeden się przewrócił. Skład jest przeszukiwany. W transporcie rannych do szpitali pomagały 4 śmigłowce ratunkowe. Policja ustala przyczyny wypadku. Zdjęcia z miejsca katastrofy między wagonami pokazują konary i krzaki. Wczoraj i dzisiaj na południu Niemiec przeszły potężne ulewy. Miejscami spadło po kilka centymetrów deszczu. Możliwe, że wskutek nawałnicy coś osunęło się na tory i doprowadziło do wykolejenia. Pociągiem linii Sigmaringen-Ulm jechało około 100 osób. Adam Górczewski, Polskie Radio. Donald Trump osiągnął porozumienie z Unią Europejską w sprawie wysokości ceł handlowych. Wyniosą one 15%, ale zdaniem telewizji NBC wciąż będą dość wysokie dla największego partnera handlowego Ameryki. Czołowe amerykańskie media zgodnie podkreślają, że porozumienie handlowe z Unią Europejską, które ostatecznie ustali cła na poziomie 15%, zakończy tym samym wielomiesięczną niepewność związaną z handlem z największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Biały Dom zapowiedział, że w przypadku braku porozumienia stawka ceny dla Europy będzie wynosić 30%. Donald Trump w wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że Unia nie nałoży ceł na import z USA i porozumienie jest satysfakcjonujące dla obu stron. Natomiast amerykańskie cła na stal w wysokości 50% pozostaną niezmienne, a na produkty farmaceutyczne, których Irlandia jest jednym z głównych źródeł, mogą zostać wprowadzone kolejne obostrzenia celne. Donald Trump zagroził niedawno cłami wysokości 200% na tego typu towary. Unia sprzedaje łącznie do Stanów Zjednoczonych więcej produktów niż jakikolwiek inny kraj. Według biura przedstawiciela handlowego Białego Domu całkowity import towarów z Unii przekroczył 553 miliardy dolarów w 2022 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, miejscami spadnie deszcz i spodziewane są burze. 17 stopni w centrum, 23 na przeważającym obszarze, 25 na wschodzie. Autopromocja. porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. No dokąd nas zawiezie? No, kierunek mniej więcej znamy. To znaczy ulubione miejsce, może ukochane miejsce nawet. Miejsce, coś takiego, co jeden ze słuchaczy tak pięknie powiedział, pan Michał. Czuję się przytulony. To jest jedna z definicji. No ale może być więcej. Coś szczególnego tam się zdarzyło. Wydarzyło. No dla mnie to, moje skojarzenie to dar. Wydarzyło, zdarzyło. Dar jest w środku. Takie miejsce, które czymś obdarowuje. Zapraszam państwa. 2273 i dariusz.bugarski@polskieradio.pl na rozgrzewkę. Johnny Cash. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Coast, Arriva, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistall, Chattanooga, Chaston, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere. Gdzie on nie był? Wszędzie. No i jeszcze, no pożyczył piosenkę, to nie jest jego piosenka, ale jak już pożyczy, a to nie oddaje, to tak właśnie z nim było. Johnny Cash. No dobrze, to rozmawiamy o tych miejscach? Bardzo proszę, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. Ja zacząłem od augustowskich nocy dzisiaj, zaczęliśmy. I no to jest moje miejsce, ja się stamtąd biorę, wziąłem i... Tak rozmawialiśmy z Darkiem Pierogiem o jego miejscach, tak się wymienialiśmy wspomnieniami. To ja może teraz z Państwem się wymienię tym moim wspomnieniem augustowskim. No jest ich wiele, no ja tam sporo lat spędziłem, ciągle mnie to miejsce ciągnie, to coraz bardziej. Ale no może powiem taką historię. Czasami trudno o tym opowiadać, rzeczywiście, tam się zdarzają takie rzeczy, to obdarowanie, że się zdarzyło, wydarzyło, prawda, dar, obdarowanie. To są bardzo różnego typu są te dary. Czasami trudno o nich opowiadać, ale no na przykład powiem Państwu taką historię. Tam jest takie piękne jezioro Sajno, spokojne, piękne jezioro. I ja tam chodziłem na to jezioro, no spory kawałek musiałem przejść, ale miałem taką swoją ulubioną plażę, taką plażeńkę schowaną w trzcinach. Ja nieźle pływam. Wtedy jakoś byłem odważniejszy, więc pływałem przez jezioro na drugą stronę i z powrotem. Teraz tego nie robię, już wolę się nie wygłupiać, ale wtedy tak robiłem. No i właśnie któregoś dnia nad tym Sajnem zdarzyło się coś wyjątkowego zupełnie, bo wypłynąłem i byłem już daleko, właśnie bliżej tamtego brzegu niż tego. Była piękna pogoda i nagle znikąd pojawiła się burza. No i to było niebezpieczne. Jestem na środku jeziora, burza, bawiam się piorunów, wiecie, no groźnie. I deszcz. I naprawdę taki porządny deszcz ulewa. Ja płynę w tej wodzie, no woda była wszędzie, na dole, na górze, w środku, w prawie. Ale płynę, no myślę, tamten brzeg jest bliżej, dopłynę do tamtego. No i płynę w tym gęstym deszczu. I nagle ten deszcz się kończy, tak jakby... No, pamięć ubarwia. Może to nie było aż tak, ale tak jak teraz pamiętam, to tak jakby to była taka zasłona z deszczu. I ona się po prostu, ten deszcz się kończy w pewnym momencie. Tu już nie ma, tu nie ma. Ja dopływam do tego miejsca, do tej granicy. I to było coś tak olśniewającego, coś tak niezwykłego, wspaniałego, że ten cały strach minął. I ja byłem w tym miejscu tak właśnie w tych wodach. No to, trudno to opisać właśnie, z tymi miejscami jest tak. I wtedy popłynąłem trochę dalej i byłem już tylko w tej jednej wodzie, ale ta woda była z tyłu, ta totalna woda, więc ja zawróciłem i tak pływałem z jednego miejsca na drugie, z jednego na drugie. To było niezwykłe, magiczne, wspaniałe. No i do tej pory, jak to Państwu o tym opowiadam, dzielę się tym, to no to sam, nie wiem, co się ze mną dzieje. To było wspaniałe doświadczenie. Takie doświadczenie miejscowo-kosmiczne, bym powiedział. No i potem popłynęłem na tamtą stronę i wróciłem. I ten deszcz już się powoli rozmywał. Niezapomniane, wspaniałe. No to właśnie jest jezioro Sajno. Jedna z opowieści o tym jeziorze, bo mam ich też więcej w zanadrzu. No ale czekam na Państwa, bardzo proszę. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może coś teraz takiego spokojniejszego. Bardzo proszę, bez burz, bez piorunów. Pink Floyd. As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone, drone in the darkness, scratched by the sand that fell from our love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home. Backward and homebound, the pigeon, the dove, gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather. Pan Tomasz, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Jestem w tej chwili bardzo daleko od moich ulubionych miejsc, ale one są blisko, no stosunkowo blisko Augustowa. O, to miło słyszę. Ponieważ ja pochodzę z Giżycka. A no tak, to blisko. Tak, a chciałbym właśnie wspomnieć o tych miejscach, które są ciekawe, dziwne, oryginalne, a troszkę tak zapomniane, które skupiają ludzi z miejsc przeróżnych, ponieważ moi rodzice są spod Wilna. Byli. Już nie żyją, niestety. W okolicy mieszka cała masa ludzi z akcji Wisła. No tak, tak. Więc Ukraińców, Łemków, jakby tego nie nazywać. Jest cała masa ludzi z Polski centralnej. Jest wiele osób z Polski, no, tej przedwojennej polskiej suwalszczyzny. Także miejsce, o, są oczywiście jeszcze potomkowie nielicznych już Mazurów, nielicznych ludzi, którzy się określali jako Niemcy, a zostali po wojnie na tych terenach, bo uważali, że to jest ich miejsce, ich ziemia. Więc przepiękny melanż. Słabo rozpoznany, a wydaje mi się bardzo ciekawy. Moje plus ewidentny. Ja w tej chwili mam 68 lat. Plus ewidentny dla mojego życia, który z tego miejsca wyniosłem, jest to właśnie ta różnorodność. I to, że żyłem do późnych lat nastoletnich bez świadomości i inności, różnorodności. Tak. Przez całe moje młode lata było to moje środowisko, w którym ja nie dostrzegałem żadnych różnic, żadnych wykluczeń, żadnych problemów. Uh-huh. Ja zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, w jakim środowisku, w jakim otoczeniu, w jakim mężu narodowościowym i kulturowym się wychowałem, nie wiem, no pod koniec moich jakichś tam licealnych lat. Bo to było oczywiste, że tak jest, tak? Oczywiste i naturalne i w żaden sposób nie było żadnych podziałów, żadnych wrogości, żadnych napięć, niczego. Myśmy żyli wspólnie, razem kopaliśmy piłkę, razem ganialiśmy po... Często jeszcze poszukiwaliśmy jakichś niewybuchów, niestety, innych takich powojennych pozostałości, ale nie było tego, co ja zaczynam słyszę. Co teraz się zaczyna dziać, tak. W Polsce i jest to dla mnie dziwne, niezrozumiałe, niepojęte, nieakceptowalne, przykre, smutne, paskudne, no i to tyle. Moje miejsce było wspólne dla wszystkich, którzy tam się znaleźli, którzy przy różnych, przedziwnych okolicznościach historycznych. No, dziękuję panu bardzo za tę piękną opowieść, jakże ważną i dzisiaj istotną. Dziękuję, pozdrawiam. Panie Tomaszu. Życzę wszystkiego najlepszego. No właśnie, wzajemnie. No właśnie, ja też pamiętam, no proszę państwa, myśmy mieszkali w Augustowie pod Szóstką, a pod Trójką, pod nami, mieszkali państwo Filipow. Oni byli staroobrzędowcami. Pochodzili stamtąd, znaczy z Rosji. No to dłuższa, staroobrzędowcy. Prawda? Albo takie nazwiska, jak na przykład, nie wiem, teraz mi przychodzi do głowy, przypomina się Szkiłądź, Krejpcio, takie nazwiska. To byli moi koledzy z klasy, albo gdzieś tam z sąsiedztwa, jeszcze inni tacy. Właśnie ludzie z różnych bardzo korzeni, z różnych bardzo stron też czasami. My też graliśmy w piłkę, czasami się biliśmy na boisku, czasami były walki, no różnie to bywało, ale to było jakoś wspólne jednak, to prawda. Bardzo dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. No i zapraszam, moje miejsce, to jest dzisiejszy temat. 2 2 7 3. Miss Sarajewo, no to chyba jakoś może mniej więcej na temat. Is there a time to offer cover? accepted? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surya in her crown. Najpierw mail, pan Michał. Rozmyślając o swoich miejscach, pamiętajmy dziś o tych wszystkich, którzy tułają się po świecie, szukając miejsca dla siebie i cierpiąc na granicach zamożnego świata. Pan Jacek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Byłem za granicą. Aha. I zarobiłem trochę pieniędzy i kupiłem sobie małe mieszkanie w bloku. Aha. To 34 metry z hakiem. Nie myślałem, że to stanie się kosmosem, bo już tutaj wszystko, tak na dobrą sprawę, jest urządzone tak, jak ja kiedyś chciałem. I miejsce jako taki mikrokosmos już jest świetne, a poza tym jest fenomenalne pod jednym względem, bo to właśnie tu na stole kuchennym osobiście odbierałem poród jednej z moich córek. Naprawdę? Naprawdę. Były takie czasy, kiedy można było, była nawet taka moda na porody domowe. No, tak. Miałem zaprzyjaźnionego lekarza, ginekologa z tej samej ulicy. I bardzo miłą panią położną, która tak naprawdę powiedziała, że nas dwoje wystarczy, żeby tutaj pomóc urodzić się mojej córce. Więc ona od urodzenia tutaj była u siebie, prawda? Czyli w domu. No niesamowita historia. Czy kosmiczna zupełnie? No i kosmos polega na czym, że ona w tej chwili jest w Irlandii. A tu właśnie ktoś mówi o Irlandii. Tak, tak, tak, tak. A drugi kosmos polega na czym? Że ja wyjeżdżając stąd każdego roku w maju urządzałem coś w rodzaju takiego rajdu przez Mazury. I wtedy magicznym kosmosem to był taki mały półwysep, Kula się nazywa, przy kanale Kula. Trzeba przepłynąć przez Niegoci. I myśmy oczywiście łamiąc wszelkie przepisy, ale ponieważ na wiosnę nie było żadnych patroli wodnych, to pozwoliliśmy sobie przez środek Niegocina w nocy przepłynąć, co jest zabronione na Mazurach. I wtedy najgenialniejsze było to, że jedna z osób, które żeglowały, zanuciła coś takiego, co przypomniało mi inne cudowne miejsce, mianowicie radiowe studio Politechniki przy Bydgoskiej, jeszcze w starych tych czterech blokach koło Dzierżyńskiego na Bydgoskiej. I tam właśnie byłem na koncercie przed ostatnim chyba, gdzie jeszcze Kaczmarski, Lintrowski, Łapiński śpiewali swoje fantastyczne kolejne odcinki. I wtedy na tym, w środku jeziora, zupełnie nieoczekiwanie, no nie umawialiśmy się, usłyszałem piosenkę Kaczmarskiego o krajobrazie z Szubienicą, więc zrobiło się bardzo niesamowicie. Księżyc w pełni i taka jazda po zupełnie gładkiej tafli jeziora, to potem znalezienie miejsca na mapie, a ono było wyraźne i tam jest maleńki port, tam się w sezonie nie zmieści więcej niż 4 łódki, ale myśmy byli na całym jeziorze, my sami tylko na całych Mazurach, więc mogliśmy sobie wybierać miejsce, gdzie chcemy i cumowaliśmy tam i do rana gadaliśmy sobie o tym, że zdarzają się i takie podróże cudowne, i takie miejsca genialne, że można zostać na noc i do rana i już wiedzieć, że taka maleńka zatoczka przy tym kanale, przy półwyspie Kula, to jest mikrokosmos i on był specjalnie dla nas stworzony. No i zdarzają się takie opowieści wspaniałe jak pańska. Dziękuję bardzo, panie Jacku. Ja dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Linia nocna. Teraz pan Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchać mnie? No tak, znakomicie. Piękny baryton. Jestem w takiej dżungli, że się obawiałem, że nie będzie mnie słychać, ale znaczy... Tak, słychać, świetnie. Opowieść poprzednika a propos półwyspu Kula. Oj, byłem tam setki razy. To już zawijałem jako żeglarz. Ale o czym innym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jestem z Warszawy, od pradziada. I to już nie jest moja Warszawa. Jeszcze w niej mieszkam. Nie jest? To już nie jest moja Warszawa. No właśnie, jeszcze w niej mieszkam, tak ale... Ale no coraz bardziej się od niej oddalam. W tej chwili jestem w takiej mojej dżungli, wiesi Urki pod Morągiem. I coraz bardziej się tutaj, że tak powiem, przytulam. Tak, piękne określenie, tak. I co tam pana przytula? Co tam pana przytula w tych Jurkach? Pod Morągiem. Znaczy, no siedzę sobie właśnie teraz w ciemności. Mam jedną lampkę zapaloną, mam przyczepę kempingową. No pewnie tam, nie wiem, w przyszłości jakiś tam domek. I generalnie to tak, przychodzą koty, przychodzą sarny, i tyle. Właściwie nie wiem, co powiedzieć. Do Warszawy zaraz wracam, za miesiąc. No mam taki komfort, że tego, że jestem tutaj już od 3 tygodni, a wracam za 4. Oczywiście jak telefon alarmowy nie zadzwoni i nie będę musiał wracać na tych... Nie chcę tam wracać. No to ja panu życzę, żeby nie zadzwonił ten telefon. No, może nie zadzwoni. Może nie zadzwoni. Ja dziękuję, że pan zadzwonił jednak tutaj, w drugą stronę. Bardzo fajna audycja, bardzo fajni ludzie się wypowiadają na różne tematy. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo także panu. Dzięki panu również. Ta audycja jest warta słuchania, myślę. No i właśnie dla mnie to jest ogromna wartość. Wiecie, że to... Jestem naprawdę ogromnie ciekaw tego, kim jesteście, co mówicie, tych opowieści. Niektóre z nich pamiętam, niektóre nawet zapisuję. Mam taki kajecik, tam zapisuję sobie różne maile, listy od państwa, takie szczególne. No i też jakoś w tym jest dużo nadziei, że tylu jest świetnych ludzi na świecie, wbrew temu, co pokazują w telewizji czasami, prawda? Mhm. No właśnie. Dokładnie. Pozdrawiam, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam też. Zdrowia. Dobranoc. Mhm, dobranoc. Może jeszcze mail, bo pani Aneta przysłała ten mail kilkukrotnie. To znaczy, że jest bardzo dla niej ważny. No i to znaczy, że ja go przeczytam. Panie redaktorze, tak sobie myślę o moim ulubionym miejscu. To jest kuchnia. Taka maleńka mojej sąsiadki pani Stasi z przepięknym widokiem na Brzozę. Ja też mam widok na Brzozę. No to jesteśmy jakoś blisko. Siedzimy sobie przy stole, patrzymy na góry, pijemy herbatę, z tyłu trzaska wesoło ogień w piecu i gadamy. Mojej pani Stasi nie ma już parę ładnych lat, ale bardzo często, jak mam jakiś problem, to myślę, że jestem w jej maleńkiej kuchni. Tam wszystko było prostsze. Moja kochana pani Stasia była moją trzecią babcią, niezwykle odważną kobietą i bardzo mi jej brakuje. Przeżyła 100 lat w zdrowiu, i obiecała mi, że będzie mnie tam z góry pilnować. I wierzę, że tak jest. Dziękuję za niedzielne wieczory, takie do przemyśleń. I ja pani dziękuję, pani Aneto, najserdeczniej. Jedna z najpiękniejszych piosenek o miejscu, no to jest ta piosenka Bruce'a Springsteena, prawda? My Hometown. No to może posłuchajmy. A good look around. This is your hometown. This is your hometown. Your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words were passed and a shotgun blast. Troubled times had come to my hometown. To my my hometown, the my hometown. Now Main Street's whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They closed down the textile mill across the little Texas tracks. Foreman said these got jobs are going, boys, and they ain't coming back. to your hometown, to your hometown, to your hometown, to your hometown. Last night me and Mary, we laid in bed, talked about getting out, packing up our bags, maybe heading south. I'm 35, we got a boy of our own now. Last night we drove downtown and said, son, take a good look around. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. And though the world you may travel, your hometown. Pan Bartosz tak pisze. Taki heraklitejski mail, bo o wodzie jest, o przepływie, o pływaniu. Moim ulubionym miejscem jest woda. Uwielbiam pływać, najchętniej w jeziorze, ale to oczywiście wszystko zależy od pory roku i możliwości. Czuję się wtedy całkowicie swobodnie, a przede wszystkim mam czas tylko dla siebie i ze swoimi myślami. Pływanie sprawia, że mogę sobie uporządkować świat. No i pan nas pozdrawia z nad jeziora Przybiernowskiego na Pomorzu Zachodnim. Z przyjaciółmi tam jest. Pozdrawiam pana, panów, państwa. Ukochaną proszę pozdrowić, panie Bartoszu. Także. No i jeszcze może taki mail, to żeby teraz oddać głos tym zapisanym słowom. Pani Małgorzata. Moim miejscem takim fizycznym jest mój kawałek podłogi. Pokój, cztery ściany, jedna jasnozielona, jedna ta z oknem biała, a dwie pozostałe częściowo zielone, trochę białe, takie, w jakich zawsze chciałam mieszkać. Do tego te drzwi, białe, najzwyczajniejsze w świecie, za to z pleksji, na której naklejone są własnoręcznie przeze mnie pokolorowane kolorowanki, lwy oraz koty, moje zwierzęta mocy. Przypominają mi o tym, że mogę, że mimo częstej niemocy, bezsilności, żalu związanego z niepełnosprawnością, czasem mogę coś pomalować, stworzyć od zera, klepiąc w literki. A jak jeszcze wena przyjdzie, to ho, ho. Nie, żartuję, żadna tam ze mnie artystka, ale może raczej każdy jest trochę artystą. Teraz sobie leżę w łóżku, słucham audycji, a towarzystwa dotrzymują mi gwiezdne kociaki, taki sznur lampek na baterię. Pięknie robią nastrój do linii nocnej. A moim miejscem metaforycznym jest internet. To ten wynalazek pozwala mi na kontakt ze światem. Nie idealny, wiem, ale przecież zawsze jakiś. A kiedy ktoś powie, co ty wiesz, jak tylko w internecie siedzisz? No cóż, boli, ale nie znasz mnie, ważny człowieku, więc się powstrzymaj od oceniania, chciałoby się powiedzieć, choć się milczy. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata. Jak pięknie pani pisze, dziękuję. Trzymam kciuki za panią. No i jeszcze ktoś zadzwonił, ale proszę, nie zapisałem imienia. Dzień dobry. Dobry wieczór, Michał z Pomorza Zachodniego. Pan Michał. Dzień dobry, panie. Dobry wieczór, panie Michale. No i słucham, proszę opowiadać. Dobry wieczór państwu. Jest takie miejsce nad morzem, tutaj na Pomorzu Zachodnim. Nazywa się Dziwnów. I ona faktycznie jest dziwna. Tak? Jest pełna dziwnych historii. Od potwora w łazience na ośrodku z kempingami, gdzie wszyscy się bali z niej korzystać i ciągnęły się do nocy dyskusje, czy wejść do tej łazienki, czy nie. Po awarię mostu i krążący po morzu statek stylizowany na stare i ludzie wymiotowali. No, dramat, woda się przelewała, ale wszyscy przeżyli. Ale najdziwniejsza z tych historii jest na zwykłym spacerze na brzegu, kiedy przyszła mgła, ni stąd, ni zowąd. biały dzień i wszystko się rozpłynęło. Dosłownie nie było nic widać na 2 metry. Ale wszystko jednocześnie było w pięknym, dziennym świetle. I tak sobie myślę, że kiedy macie Państwo takie ukochane miejsce, a w tym miejscu całe życie była moja babcia, przyjeżdżała moja matka i ja nauczyłem się chodzić. I ten świat nagle Państwu zniknie. To on za chwilę wróci i pojawi się w tym większym świetle, bo ono zawsze tam jest. Ojej. Dobrej nocy. Ale opowieść. Dobrej nocy. No, dziękuję bardzo, panie Michale. To ja może powiem coś takiego jeszcze a propos dziwności. Ja jestem z Augustowa, tam jest pełno wody, jak wiecie. Jeziora, kanał augustowski przepiękny, netta i w okolicy jeszcze różne rzeki. No jej. I wiecie, gdzie się nauczyłem pływać? W Suchej Beskidzkiej. W Suchej Beskidzkiej. To jest taka nieduża rzeczka. Ja się tam nauczyłem pływać. No a propos dziwności, może nie jest tak kosmiczna opowieść jak pańska, no ale zawsze trochę dziwna. No dobrze, tutaj było dużo wody, to teraz może trochę pustynnych sytuacji. Ali Farka Touré i Ray Kuder i właśnie Ali Farka Touré napisał w tekście towarzyszącym tej płycie, że dla niego Timbuktu, czyli Mali, to jest, znaczy dla ludzi, tak jakoś ludzie myślą o tym, koniec świata, peryferie świata, dla mnie to jest centrum świata, to jest serce świata. Cudowna płyta i przepiękny utwór. I don't know. Cuda, prawda? I pani Bożena, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czytam książkę i słucham radia właśnie i słyszę opowieści różnych ludzi i słyszę właśnie, że pan pochodzi z Augustowa. Tak jest, zgadza się. Nie kłamie. To znaczy, pochodzę też z tamtych stron. Tak? Cudownie. No, tak. Miejscowość Dolistowo-Stare. Aha, tak, wiem, pewnie. Dolistowo-Stare. Tak. Tak. I właśnie bardzo często lubię w tym Dolistowie chodzić na most i patrzeć na tą przepiękną równinę. I na meandry rzeki Biebrzy. Coś przepięknego. Te wiosenne, znaczy teraz... Nie mieszkam tam. Tak moje losy się potoczyły, że w wieku lat 15 musiałam wyjechać. Ale co roku tam wracałam. Po prostu kocham, kocham to miejsce. To jest najpiękniejsze miejsce. Chyba nigdy z tego nie wyrosnę. Tęsknię za tym miejscem. Moje dzieci uwielbiają to miejsce. Często tam właśnie jeździliśmy, także... I ja, i moja rodzina kocha to miejsce. Jeden ze słuchaczy, pan Michał, powiedział bardzo ładnie, to zapamiętam nawet bardzo długo, że miejsce to jest coś takiego, co przytula. Prawda? Tak, tak. I panią, co panią przytula w tym Dolistowie, na tym moście? Co mnie przytula? No. Spokój. Uwielbiam gwarę z tamtych stron. Tak, tam się bardzo dziwnie mówi. Jak tam jestem kilka dni, zaczynam przeciągać natychmiast i łapię te dziwne słowa. Tak, i piękne są te słowa. Tak, pewnie, że tak. Uwielbiam je. Uwielbiam moherowe berety stamtąd. I tą przepiękną, mówię, równinę. Jak w Dolistowie wyjdę na most i wtedy... No ten most właściwie przez... ten most jedzie się do Augustowa. No tak, można jechać do Augustowa tędy, prawda? Tą drogą żwirową przez Polko, nie, Jesienowo, Dębowo. Tak, tak, Doliną Biebrzy. Tak, Doliną Biebrzy. I te piękne meandry. Uwielbiam, uwielbiam to miejsce. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No dziękuję, że nas pani do Augustowa dowiozła tą drogą. Kocham, kocham. I tam jest chyba jedyna w Polsce ulica Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pięknie. W Augustowie jest bulwar Związku Nauczycielstwa Polskiego. A właśnie, to nie ulica, tylko... Tak, tak, tak. A moi rodzice byli nauczycielami, no więc jakoś też jest to bliskie. A, to cudownie. Pozdrawiam panią profesor. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. No, jak nam się miło podróżowało, prawda? Przez te miejsca... Bliskie sercu, ulubione, serdeczne, ukochane. Za tydzień się spotkamy, mam nadzieję. Zapraszam w każdym razie. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję Krzysztof Sagan, realizator. Pani Halina Leszczyńska już się pojawiła i już nas pozdrawia też. Bardzo miło. Będzie po północy z państwem. I Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. Bardzo ci, Darku, dziękuję. No i co? I do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski. Miejcie się zdrowo. Wszystkiego dobrego.